بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1433 ہجری کے دوسرے ماہ صفر کی 14ویں تاریخ ہے. سرمایہ دارہ نظام کا خلاصہ یہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، امیر امیر تر، غریب غریب تر. اور یہ بات آپ کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پشاور میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ حیات آباد کو دیکھیں اور سوابی کے مردان کے غریب گاؤں کو دیکھیں، آپ ڈیفنس کو دیکھیں اور کراچی کی کچی آبادیوں کو دیکھیں. کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ جو سندھی، سندھ کے رہنے والا جو اصل پاکستانی ہے، آپ کوئٹہ کے سرمایہ دار لوگوں کو دیکھیں اور بلوچ پٹی کے غریب لوگوں کو دیکھیں، پنجاب کے سرمایہ دار علاقوں کو دیکھیں اور ڈیرہ غازی خان کے اطراف میں بسنے والے عوام کی حالت زار کو دیکھیں. اس سے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو ثمرہ ہے وہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا. مسلمانوں کی جو دولت ہے، بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی ہے، جو عوام کی ہے، وہ تو تمام مسلمانوں کو ملنی چاہیے نا برابر. محنت کے بل بوتے پر، اپنی عقل کے بل بوتے پر، ہنر کے بل بوتے پر جو آپ حاصل کر رہے ہیں، خیر ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. اس میں سے تو اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے اور غریبوں کو صدقات دیے جائیں، ہدیے دیے جائیں، تحائف دیے جائیں، محتاجوں میں امداد تقسیم کی جائے زکوٰۃ کے علاوہ، لیکن جبرن لینے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کو اپنے ہنر کے بل بوتے پر ہے نا، زکوٰۃ جبرن لی جائے گی خلاص. لیکن اس کے علاوہ جو اساسی دولت ہے، جو بنیادی دولت، جو عوام کی ملکیت ہے، اسے تو عوام تک پہنچاؤ نا. لیکن اگر وہ عوام کی ملکیت اور عوام کی دولت اگر عوام تک نہ پہنچیں اور پھر وہ عوام کھڑے ہوں، ان حکومتوں کے خلاف لڑیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ظالم کے خلاف لڑنا بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اتنی بات کا خیال مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو رہنا چاہیے کہ ہماری لڑائی کا نتیجہ کیا ہو، ہماری لڑائی کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہلے پہ دہلا ہو جائے. اس لیے جو بلوچستان میں، پورے پاکستان میں ظلم کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک متفقہ نقطے پر جمع ہونا چاہیے. اور متفقہ نقطہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بلوچ قوم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بلوچ قوم کے اندر پھر بہت ساری قومیں ہیں، بگٹی ہے، مزاری ہے، مری ہے، زہری ہے. اب اللہ کے بندو، کس قوم کے اوپر ہم اتفاق کریں گے؟ آزاد بلوچستان بننے کے بعد تو پھر آپس کی لڑائی بھی شروع ہو جائے گی. ہمیں اور آپ لوگوں کو متفق کرنے والا جو نقطہ ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. انسان کے نقطے پر تو ہم جمع نہیں ہو پاتے کہ ہم سب انسان ہیں، نہیں، پھر تو کافر اور جن سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا. انسان کے نقطے پر ہم جمع نہیں ہو سکتے، قوم کے نقطے پر ہم جمع نہیں ہو سکتے، تو جس نقطے پر ہم جمع ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے جو بڑے باپ وہ ابراہیم ہے، اور تم لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہو. ہو سماکم المسلمین، اور انہوں نے آپ تمام حضرات کو مسلمان نام دیا ہے. جہاں کہیں بھی یہ قوم پرست تحریکیں کام کر رہی ہیں، خصوصاً بلوچستان کے جو مظلوم لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف، غاصب حکمرانوں کے خلاف اور ظالم فوجیوں کے خلاف اور موجودہ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ ایک متفقہ نقطے پر جمع ہوں، اور متفقہ نقطہ وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں یہاں پر یہ باتیں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے کسی کے دل میں ہدایت کی روشنی ڈال دے اور ہمیں اس کا اجر مل جائے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں تاتاریوں نے مصر پر حملہ کیا، بغداد کو تاخت و تاراج کیا، خلافت عباسیہ کو پاؤں تلے روند ڈالا، اور خلیفہ کو بوری میں بند کر کے مار مار کر قتل کیا. اور بہانہ اس کا یہ تھا کہ ہم نے خلیفہ کو یہ عہد دیا تھا کہ ہم آپ کا خون نہیں بہائیں گے. ہم نے آپ کا خون نہیں بہایا ہے. مذاق اڑانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. خلیفہ کو بوری کے اندر باندھ کر مار مار کر قتل کیا ہے کہ آپ کا خون نہ بہانے کا ہم نے وعدہ دیا تھا اور ہم وعدے کے پکے ہیں، دیکھو ہم آپ کا خون تو نہیں بہا رہے ہیں۔ 656 ہجری میں یہ کام ہوا ہے، تاتاری آئے اور انہوں نے خلافت عباسیہ کو ختم کر ڈالا، پھر انہوں نے مصر کی طرف حرکت شروع کی۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان مجاہد علماء پر نازل ہوں۔ آپ ایک طرف ان حضرات اکابرین کی کتابوں کو دیکھیں، صرف فتاوی ابن تیمیہ جو ہے 32 جلدوں میں ہے، اور دوسری طرف ان کے جہادی کاروائیوں کو دیکھیں۔ خیر، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تو جہاد کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، پھر وہ چلے گئے فلسطین کے ایک درے کی طرف، فلسطین کی ایک گھاٹی کی طرف وہ گئے۔ پہاڑیوں میں گھٹیاں بنی ہوئی تھی ڈاکوؤں کی، وہاں جا کر کہا کہ میں آپ کے بڑے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو یہ کام کرتے ہو اسے تم شرعاً صحیح سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے اس کو شریعت کا علم تھا، اس زمانے میں عام لوگوں کو بھی ہوتا تھا، ایک نان بھائی جو ہوتا تھا وہ بھی مختصر القدوری ضرور پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کہ امام صاحب، کام تو ہمارا شرعاً ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہی کام دوں، صرف آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں، آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ اس نے کہا کیوں راضی نہیں، کام یہی ہو اور صرف نیت کو تبدیل کرنا ہے تو یہ تو کوئی کام تو نہیں ہے۔ تو سردار نے کہا اگر ہم اپنی نیت کو تبدیل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو مال لوگے وہ حلال ہوگا، تم ان کی عورتوں کو جو اٹھاؤ گے وہ تمہاری لونڈی ہوگی، وہ تمہارے لیے حلال ہوگی، اور اگر قتل کیے جاؤ گے تو تم شہید کہلاؤ گے، اور زندہ بچ کر آؤ گے تو تم غازی ہوگے۔ تو سردار نے کہا ہم جیسے گناہگار لوگ بھی شہید ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ ہم تو بہت بری حالت میں، ہم تو شراب پیتے ہیں اور ہم تو بدکاریاں کرتے ہیں، ہم تو یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کہ نہیں، کام تو وہی ہے، کام تو وہی ہے، قتل کرنا ہے، لوگوں کو لڑنا ہے، مال و دولت کو لوٹنا ہے، عورتوں کو اٹھا کر لے جانا ہے، کفار کی عورتوں کو اٹھا کر لے جانا ہے تتاریوں کی، کام تو آپ کر سکتے ہیں، آپ تو بہادر لوگ ہیں۔ پھر سردار نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے، کام تو وہی ہے۔ پھر انہوں نے ان کی تربیت کی، قرآن و حدیث ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو اب تم مسلمانوں پر حملے کرتے ہو، ان کی مال و دولت کو لوٹتے ہو، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو، حرام کام ہوتا ہے، تو اللہ کے بندو یہ کام کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ نکلے، تاتاریوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ ان ڈاکوؤں نے لڑی ہے، مطلوب ترین جو ڈاکو تھے حکومت کو اور مفروری تھے، جو فراری لوگ تھے، انہوں نے تاتاریوں کے خلاف جنگ لڑی اور تاتاریوں کے صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ تو وہ تو بہادر لوگ تھے، وہ تو ڈرتے تو نہیں تھے کسی سے۔ کئی سارے وہاں شہید ہو گئے، کئی سارے زخمی ہو گئے، کئی سارے غازی بن گئے، مال غنیمت بھی، عورتیں بھی، سب چیزیں انہیں ملی۔ بس اس کے بعد پھر لوگوں کی ہمتیں جو ہیں، خلافت عباسیہ کے گرتے ساتھ ہی لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، ان لوگوں کی قربانیوں سے لوگوں کی ہمتوں میں اور حوصلے میں اضافہ ہوا، اور پھر مسلمانوں کے لشکروں کے لشکر جہاد کے لیے نکلے، اور تاتاریوں کی کمر جو ہے مصر میں ٹوٹی ہے، عین جالوت میں۔ عین جالوت میں سیف الدین قطز بادشاہ تھا، یہ بھی غلام تھا، ظاہر بیبرس یہ کماندان تھا، اور شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ ایک مولوی تھے، وہ ان سب کے رہبر تھے، اور عین جالوت میں تاتاریوں کی کمر ٹوٹی۔ بس اس کے بعد سے تاتاریوں کی شکست کا سلسلہ شروع ہوا، اور کئی سارے تاتاری جو ہیں وہاں مسلمان ہوئے۔ ہے آیا یورش تاتار کی افسانوں سے، ہے آیا یورش تاتار کی افسانوں سے، کعبے کو مل گئے پاسباں سنم خانوں سے۔ یہ تاتاری مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے حکومتیں قائم کی۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ہم بھی جتنے بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی ظالموں کے خلاف، غاصبوں کے خلاف، جنگ میں مصروف ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ جنگ کریں لیکن اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں، ہم آپ کو جنگ سے نہیں روکتے، آپ جنگ کریں لیکن اپنی نیتوں کو تبدیل کر لیں اور اپنے ہدف کو واضح کر لیں، آپ کی نیت جہاد کی ہو اور آپ کا ہدف اسلام ہو تو اللہ اکبر، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہماری تشکیلات آپ کے ساتھ ہوں گی، اگر آپ مائن کے ایک دھماکہ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 10 دھماکے آپ کے ساتھ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر فدائی حملے کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ایک میدان میں ہم صف بن کر، ہم درد بن کر، ہم مورچہ اور ہم سنگر بن کر لڑیں گے، قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، بات صرف یہاں پر ہے کہ آپ کی نیت میں اور آپ کے ہدف میں تبدیلی ہونا ضروری ہے۔ باتیں تین ہوتی ہیں، نیت، راستہ، ہدف۔ یہاں پر آپ کا، یعنی بلوچ بھائیوں بہنوں سے میں مخاطب ہوں، یہاں پر آپ کا راستہ ٹھیک ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف، لیکن آپ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمارا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، شریعت کو قائم کرنا ہے، بس ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی پاکستانی نظام کے خلاف، پاکستانی حکمرانوں کے خلاف، پاکستانی فوجیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، آپ بھی جنگ میں مصروف ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں اور اپنے اہداف کو واضح کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ شکوا نہیں ہوگا کہ علماء کیوں خاموش ہیں، مجاہدین کیوں خاموش ہیں، طالبان کیوں خاموش ہیں، نہیں واللہ العظیم ہم آپ پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر روتے ہیں، لیکن جس ہدف کو آپ نے اپنایا ہے وہ ہمیں اور بھی زیادہ رلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مثال کے طور پر سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب، یہ آپ کی جنگ میں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نہلے پہ دہلا ہو جائے اور یک نہ شدھ دو شدھ ہو جائے، ہم آپ موجودہ نظام سے چھوٹ تو جائیں لیکن پھر اپنے ہی بلوچ آپس میں لڑیں، اس لیے کہ مختلف قومیں ہیں اور پھر ان مختلف قوموں کا اتفاق ہونا مشکل ہے، پھر تو لڑائی نہیں ختم ہو سکتی، لڑائی ختم ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اسلام کے نام پر جمع ہوں اور اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، شریعت کی خاطر قربانیاں دیں اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر ہم جنگ کریں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے ہدف کو بھی ٹھیک کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا راستہ الحمدللہ صحیح ہے کہ آپ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاد کی نیت ہوگی تو پھر ہم عوام کو قتل کرنے سے آپ کو منع کریں گے، قوم کی باتیں کرنے سے آپ کو منع کریں گے کہ صرف پنجابیوں کو قتل کیا جائے، نہیں بھائی، صرف پنجابی آپ پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی سب پنجابی ظالم ہیں، آپ کی بات بھی انصاف پر مبنی نہیں ہوگی، یہ کہہ دینا کہ تمام بلوچ ٹھیک ہیں اور تمام پنجابی غلط ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مجاہدین میں پنجابیوں کی، پنجاب کے علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جس دن آپ اپنی نیت میں تبدیلی لائیں گے اس دن یہی پنجاب کے جوان ہوں گے، آپ کی صف میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام ہی تمام بلوچ ٹھیک ہیں تو یہ جو آپ کے نواب اسلم رئیسانی ہو گئے، دوسرے تیسرے ہو گئے، یہ بھی تو بلوچ ہیں، تو جیسے آپ کی قوم کے سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں اسی طرح پنجاب والے بھی سب غلط نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی، ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتی، تو پھر اتنی بڑی قوم جو ہے وہ کیسے آپ کی 100% دشمن ہو سکتی ہے اور آپ کی پوری قوم کیوں کر 100% ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ حضرات سے ہماری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے ہدف کو اور اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے بھائی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں یا آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ و افریقہ، عربستان و عجمستان، روس و یورپ اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہدین ہیں اور ہم اپنے ساتھیوں کی اور اپنے بھائیوں کی، مظلوم بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی رنگ و نسل پر بحث کرتے ہیں، نہ ان کی زبان سے ہمیں لگاؤ ہے، نہ ان کی عادات و تقالید اور رواج سے ہمیں کوئی شغف ہے، کوئی بات نہیں، صرف اور صرف وہ مسلمان ہو بس، فلسطین کا زرد مسلمان، امریکہ کا گورا چٹا مسلمان، افریقہ کا کالا مسلمان، اور پاکستان اور ہندوستان کے گندمی رنگ کے مسلمان، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ حضرات پر ہونے والے مظالم سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور ہم اس پر بہت غمگین ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ غمگین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی نیتوں میں اور آپ حضرات کے اہداف میں کوئی واضح بات موجود نہیں ہے۔ میں یہاں پر اللہ جل جلالہ کی ایک آیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا جو اس وقت مسلمان امہ اور بلوچستان کے مسلمانوں کی حالت زار پر 100% منطبق ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو کوئی بھی میری یاد سے، میرے نام سے اور میری شریعت سے اعراض کرے گا پس اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے نابینا حالت میں اٹھائیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اشق الاشقیاء من اجتمع علیہ فقر الدنیا وعذاب الآخرہ، یقیناً بدنصیبوں کا بدنصیب وہ ہے جس پر دنیا کی محتاجی، دنیا کی غریبی اور آخرت کا عذاب اکٹھا ہو جائے۔ آج مسلمانوں کی حالت زار یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں تنگ گلیوں میں دھکیل دیا ہے، اور قیامت کا عذاب تو اللہ بچائے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم دنیا میں بھی غریب ہیں، دنیا میں بھی ہم مال و دولت سے محروم ہیں، دنیا میں بھی ہماری اقتصاد کمزور ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کا عذاب آخرت میں بھی اگر منتظر ہو تو خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہم ہوں گے نعوذ باللہ، کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے دردمندانہ گزارش ہماری مسلم امہ سے اور بلوچستان کے مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ اپنی حالت زار کو اسلامی ترازو میں پھرکیں اور اسلامی کسوٹی پر پھرکیں اور قوم پرستی کے نعرے سے باز آئیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مجاہدین کس طرح آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور آپ کی صف میں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ شریعت کی اگر حکمرانی ہوتی، غلط تقسیم نہ ہوتی دولت کی، بات پھر وہیں جا کر اٹک جاتی ہے کہ شریعت کی حکمرانی لازم ہے۔ شریعت کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، جزاکم اللہ خیر۔